كذلك katika masalih na manafi wanaoelezea maulama katika jambo hili la ndoa, husulu sakan wal unsi baina zawjayn, kupatikana utulivu na uliwazaji baina ya mume na mke. Mume anamliwaza mke wake na mke anamliwaza mume wake. Hii inapatikana katika jambo hili la ndoa, lakini pia wa husulu rahati nafsia, na kupatikana raha ya kinafsi. Walidhalik yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuumbieni kutoka katika nafsi zenu hawa wanawake, ili muwe na utulivu kwa wanawake hawa, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Katika hayo kuna aya, kuna alama kwa wale wenye kutafakari. Ndugu zangu Waislamu, utulivu unapatikana kwa mume akioa, utulivu unapatikana kwa mke akiolewa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia amejaalia mawadda wa rahma, mapenzi na huruma. Kila mtu, kila kijana akioa lazima ajipambe na mambo haya mawili: mapenzi na huruma, ampende mke wake lakini pia amhurumie. Haitoshi mapenzi peke yake, wala haitoshi huruma peke yake, la budda min aljami'i baina almawadda warrahma, lazima kukusanya baina ya mapenzi na huruma. Kwa sababu kama ni mapenzi peke yake, mapenzi yatamalizika. Mapenzi yanamalizika baada ya miaka 10, miaka 20, mapenzi yale yanatoka, lakini inabaki huruma kubwa kwa yule mke wako, kwa sababu ya watoto amekuzalia, anaihifadhi nyumba yako, anahifadhi mali zako. Huruma zile zinasababisha mapenzi yaendelee. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hizi ni baadhi tu ya manafi na masalih wanaoelezea maulama katika jambo hili la kuoa. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa ala aljamii kwamba kijana anapooa au msichana anapoolewa anakuwa na matarajio ya neema, matarajio ya furaha za milele. Muddata hayati hii, kila kijana anayeoa na kila msichana anayeolewa anatarajia furaha katika maisha yake ya ndoa. Muddata hayati hii wa muddata hayati hadhi albint, kila mmoja anatarajia hivyo. Yatokee mambo yatakayotokea, lakini matarajio yao makubwa tangu siku ya mwanzo ya harusi, kila mmoja katika hao anatarajia kuwa atapata furaha muddata hayati. Na hii ndugu zangu haipatikani isipokuwa kwa husnul muashara, muamala mzuri, kukaa vizuri, mume akae vizuri na mke wake na mke akae vizuri na mume wake. Mume amfanyie muamala mzuri mke wake na mke amfanyie muamala mzuri mume wake. Husnul muashara, na hii husnul muashara, kuishi vizuri, ndiko kunasababisha mapenzi zaidi. Lakini pia watoto wanaozaliwa mume na mke wakiishi vizuri, wale watoto nao watakuwa na mapenzi zaidi kwa wazazi wao. Ikiwa mume ameishi vizuri na mke wake na mke ameishi vizuri na mume wake, watoto watakaozaliwa pale wakiikuta hali ile ya mume na mke, ya baba na mama, watoto nao wanakulia katika hali nzuri na ya mapenzi zaidi kwa hao wazazi wao. Lakini kinyume chake, kinyume cha hivyo, Watoto wakipata wazazi wanazozana mara kwa mara, watoto wale nao wanakulia katika hali ile ya mizozo, kwamba kumbe hali ya kuoana ni hii. Kumbe baba mara kwa mara anamtukana mke wake, na mama mara kwa mara anamfokea mume wake, watoto nao wanakulia vile. Mtoto anakuwa kwa malezi ya wazazi, mtoto anakuwa kwa tabia za wazazi, mtoto anakuwa kutokana na hali iliyopo pale nyumbani. Watoto wameumbwa kuiga, watoto wameumbwa kuiga hasa hasa wazazi wao kuliko walimu madrasa. Watoto wanaiga sana wazazi kuliko kuiga walimu, kwa sababu wazazi ndiyo madarasa ya kwanza ya watoto. Wazazi ndiyo madarasa ya mwanzo ya watoto kuliko kumpeleka madarasa. Kwa hiyo watoto wanaiga. Wayansha unashi ulfitiani fina ala ma kana awadahu abuhu. Watoto wanakuwa vile wanavyowalea yule baba yake. Baba akisoma Qur'ani, watoto watasoma Qur'ani. Baba akisoma dini, watoto watasoma dini. Baba akivuta sigara, watoto watavuta sigara. Baba anakula marungi, watoto wakula marungi tu. Ndio hivyo walivyoumbwa watoto, wanaiga. Kwa hiyo watoto wakikuta kwamba baba na mama wanaishi vizuri, wana maelewano mazuri, wanaona hii ndio hali inayokuwa baina ya mume na mke, na wao wataishi vizuri, wataishi kwa mapenzi. Huruma, mapenzi, wakimwona baba anamhurumia mama mara kwa mara, baba anaonesha mapenzi kwa mama, watoto nao watazidi mapenzi kwa baba, lakini pia watazidi mapenzi kwa mama. Kwa hiyo tuangalieni, wazazi waangalie swala hili sana, husnul muashara. Na hivi ndivyo anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri. Alkhitab lirijal, Allah anawaelekezea amri hii wanaume. Waume kaeni nao vizuri wanawake, sababu mara nyingi ile suul muashara inatokana na wanaume. Mara nyingi, sisemi ghalib, nasema ghaliban suul muashara inatokana na mwanamume. Maisha yamekuwa ghali, anakwenda mbio, akitoka kule hasira za kazini huko, hasira za maisha, anakuja kumalizia mke. Mara nyingi ghaliban suul muashara inatoka kwa mwanamume. Kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu anaelekezea wanaume, waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri wanawake. Al muashara bil ma'ruf, kila jambo zuri, kila jambo zuri anatakiwa mume amfanyie mke wake. Kila analoona hili ni zuri, na kila jambo baya anatakiwa mwanamume ajiepushe kumfanyia mke wake kwa kiasi cha uwezo wake. Maneno mazuri, vitendo vizuri, muamala mzuri, sio maneno machafu, maneno mabaya. Hii si husnul muamala, si husnul muashara. Maneno machafu kwa mke katika madhahir, madhahir ya husnul muashara, at-ta'awunu fi ma bainahuma fi al-qiyam bi amri ad-din wa ad-dunya. Wanaelezea maulama katika madhahir na namadhij za kukaa vizuri na mke ni kusaidiana baina yao, baina ya mume na mke katika masuala ya dini na dunia, wasaidiane. Mume amsaidie mke wake mke amsaidie mume wake akiweza katika masuala yote ya dini na ya dunia. Tuanze katika masuala ya dini. Mume akishaoa, jukumu la dini kwa mke wake ni lake yeye mume. Kama mke hajui, mume anawajibika kumfundisha dini mke wake. Hili jambo limesahauliwa na watu wengi. Wengi tumelisahau na tunaolijua hatuna utekelezaji wa jambo hilo, kwamba mke ukishaoa mke majukumu yote ni yako wewe mume. Isiwe kwamba wewe si babako ni shekhe, mbona hujui wewe? Sasa wewe mfundishe, ashaondoka kwa baba yake huyo shekhe. Sasa wewe mume ndio una jukumu la kumfundisha mke wako, ni lazima, kama ulivyo na jukumu la kumwamrisha mambo mema, swala na mambo mengine, na kumfundisha pia ni jukumu lako wewe mume. Masuala ya kidunia, wewe unatakiwa pia umfundishe mke wako. Ndugu zangu Waislamu, kuna kina mama wanaleta kesi kwa baadhi ya vijana. Kesi zenyewe nyingi zinakuwa kwamba kijana mara kwa mara anamrudisha kwao mke. Nenda kwenu, nenda kafundishwe kitu kadhaa, nenda kafundishwe matumizi, nenda kafundishwe kadhaa, kafundishwe kukaa na mume. Wewe mume mfundishe matumizi, atumie vipi wewe mume. Sasa wampa shilingi 5,000, halafu ukirudi kazidi, mbona imekwisha hii shilingi 5,000? Imekwisha eh? Mpe 100,000 kama itakwisha. Wampa 5,000 asubuhi mpaka jioni, 5,000, halafu ukirudi nenda kwenu, nenda kafundishwe matumizi. 5,000 afundishwe nini huko? 5,000 wanunua nini sasa hivi Tanzania hapa? Sikibiriti tu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwasaidia ahli zake, sote tunajua Mtume ilikuwa akiwasaidia ahli zake. Ataawunu fima bainahuma fi amri dini wa dunia. Katika musnad al-imami Ahmad, suilat Aisha radiyallahu anha, hal kana sallallahu alayhi wasallam ya'malu fi baytihi shay'a. Mama Aisha radiyallahu anha aliulizwa, je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya katika kazi za hapa nyumbani kitu chochote? Qalat na'am. Mama Aisha radiyallahu anha sema ndio, kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa ya'malu fi baytihi kama ya'malu ahadukum fi baytihi. Ndiyo, alikuwa akitengeneza viatu vyake, akishona nguo zake hapa kama anavyofanya mmoja wenu katika kazi za nyumbani kwake, yeye pia alikuwa akifanya. Nani bora kuliko Mtume sallallahu nani bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akifanya katika kazi za nyumbani kwake. Sasa kama wewe hutaki kujulikana usiseme, kama waona kwamba eti ukisema utaambiwa kwamba mke amekutawala, eti ile kumsaidia mke kwamba siku nyingine waosha, hebu osha kikombe hapo, waosha kikombe. Kama waona aibu usiseme basi kwa wenzako kwamba mi nyumbani naambiwa ni oshikio, usiseme kama waona aibu, lakini ni ajili, ni thawabu, ni thawabu, wala si kwamba mke amekutawala. Hapana, bado uume wako upo pale pale, bado uume wako uko pale pale, kiwamo iko pale pale. Si kwamba ukiosha kikombe ile kiwama itakuwa ni ya mke, hapana, bado ni vile vile, ni wewe ndio mume. Masahaba walikuwa hivyo hivyo, wakiwasaidia ahli zao, ni katika tabia nzuri, ni katika husnul muashara. Yaqulu sallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, bora wenu ni yule bora wenu kwa ahli yake mke wake, na mimi ni bora wenu kwa ahli zangu. Maneno ya Mtume sallam. Kadhalika katika madhahir ya husnul muashara, muraatu kila zawjain lihali al-akhar, kuangalia kila mmoja aangalie hali ya mwenzake, mume aangalie hali ya mke wake na mke aangalie hali ya mume wake. Ikiwa mume ana furaha na mke naye ashirikiane na mume katika furaha ile, mume ana huzuni mke ashirikiane na mume katika huzuni ile, mke ana huzuni mume yule mwanaume ashirikiane na mke wake katika huzuni ile, na mke akiwa na furaha mwanaume yule ashirikiane na mke wake katika furaha. Hii ni katika husnul muashara, sio mke ana furaha mume ana huzuni, mke ana huzuni mwanaume huyu ana furaha. Vipi na mke wako ana huzuni huyu, mbona wewe una furaha? Kwa nini? Shirikiana naye, halafu umweke vizuri, aondoke na huzuni yake. Kama unaweza kuliondoa linalomtia huzuni, liondoe. Ndio kila mmoja aangalie hali ya mwenzake, katika hali ya furaha washirikiane, lakini katika hali ya huzuni pia washirikiane. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma budi al-wahy, aliposhuka Jibril na kumwambia iqra, soma, qala ma ana biqari, iqra ma ana biqari, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Mtume akaondoka pale na kutetemeka, sababu alimuona Jibril katika hali yake ile ya umalaika. Akaondoka na kutetemeka na kurudi kwa mama Khadija, zammiluni zammiluni, nifunikini. Mama Aisha akafanya, akamfunika kumtuliza ile hofu yake. Hakadha bi Khadija radhiyallahu anha, akamfunika Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwondoa ile hofu yake. Hakadha, hivi ndivyo inavyotakiwa. Mume akiwa na huzuni, mke naye anamzuia huzuni ile na kuondoa huzuni ile, wa hakadha mume anamuondolea huzuni yake yule mwanamke. Kila mmoja aangalie hali ya mwingine. Kadhalik katika madhahir ya husnul muashara, alla yudayiqa az-zawju ala zawjatihi fi an-nafaqa, mume mwanaume asimdhiki mke wake katika nafaka, katika chakula, kiasi cha uwezo wake. Mume asimdhiki mke wake katika chakula, bali katika mavazi, katika nyumba ya kuishi. Kama ana uwezo mwanaume ampe mahali pazuri mke wake, amlishe chakula kizuri mke wake, amvalishe mavazi mazuri mke wake, asimdhiki, asimkaripie katika masuala haya ya nafaka, kwa sababu ni ajiri kwake huyu mume, ni thawabu kwake mwanaume huyu anayemshughulikia mke wake na masuala hayo, masuala ya nguo, masuala ya nyumba nzuri, masuala ya chakula kizuri, ni thawabu kwa mwanaume huyu. Asione kwamba anapoteza mali yake kumpa chakula vizuri mke wake, asione kwamba anapoteza hela zake kwa sababu ya kumpa chakula kizuri mke wake. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayiqu alayhim, wawekeni mahali pazuri kiasi cha uwezo wenu, msiwakaripie mkawadhuru. Kama una uwezo mweke nyumba nzuri mke wako, una uwezo mpe chakula kizuri mke wako, una uwezo mpe manguo nzuri mke wako. Hakadha husnul muashara. Lakini una uwezo, una uwezo kila siku unamlisha papa mke wako mkavu, sio papa mbichi, papa mkavu, uono nini? Sasa wewe unamlisha mke wako uono, alafu wewe unakwenda kule kunaitwa nini kule, unakula kula hoteli, unakwenda kule kunaitwa nini, kapuchino si wapi si mahadha. Kwa nini ukae naye ukala nao uono huo? Si husnul muashara. Mtu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea jambo hili la nafaka fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك pesa unayotoa katika sabili Allah kwa ajili ya njia ya Allah na pesa unayotoa kwa ajili ya mtumwa na pesa unayotoa kwa ajili ya kumpa maskini sadaka pesa umeitoa sadaka kumpa maskini na pesa unayotoa kwa ajili ya mke wako iliyo na thawabu nyingi katika hizi zote ni pesa uliyotoa kumpa mke wako. Mtume SAW akiweka wazi jambo la mume kumpa nafaka mke wake kwamba ni sadaka, ana malipo. Usidharau, usidharau kitu unachompa mke wako kwamba kina ajiri kwa Allah. Sasa wewe una uwezo ukimpa uono, subhanallah, ni kumdhulumu. Hiyo ni kumdhulumu mke kama una uwezo. Lakini pia haitakii mke kumlazimisha mume wake masala hayo, haitakii mke kumlazimisha mke wake masala hayo mume wake masala kama hana uwezo. Kama hana uwezo, mke hatakii kumlazimisha mume wake masala hayo ya mavyakula mazuri na nguo za gharama na nini, hana haki hiyo. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kwa hiyo mke hana haki ya kumlazimisha mume kumpa mambo hayo ya gharama kubwa, lakini kama mume ana uwezo, wala sitaki kuambiwa na mke, anunue tu. Una uwezo kila mwezi kumfanyia shopping, fanyie. Una uwezo kila mwezi, kila baada ya miezi miwili. Una uwezo miezi sita, mwaka. Bana, sina uwezo idi mpaka idi, sawa, lakini kabisa zero, sivyo. Miaka miwili hujamnunulia chochote huyu, ni tangu ile nguo ya harusi, sivyo, si husnul muasha. ومن أهم مع حسن المعاشرة الثناء على الزوجة كم سيف مك نكسيف غوزاك نكسيف تاكولا تاك هي نكتك حسن المعاشرة موم أسيف تاكولا تاك كلا نبو سيف تاكولا تاك جيو ما بنزيالي نبو زيدي كوا مك وموم واك kila anavyosifu shakli yake na sura yake ndipo mapenzi yanapozidi kwa yule mke, anapozidi mapenzi kwa mume wake. Athana, kumsifu. Lazima tuangalie ndugu zangu Waislamu kwamba ile sifa ina athari gani. Wewe mke wako akikusifu wewe unahisi vipi? Angalia athari ya sifa. Mke akikusifu tu, hiyo kofia yako nzuri, pengine wala si nzuri, ni kama yangu, lakini ile athari yake katika moyo inazidisha mapenzi. Kwa hiyo na wewe ni hivyo hivyo, unavyomsifu na yeye athari ile inamwingia katika moyo wake, mapenzi yanazidi. Ibn Kathir rahimahullah akielezea kaida hii ya husnul muashara katika thana, قال كل لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك فإنها تحب منك كما تحب منها. wewe kuwa kwa mke wako kama wewe unavyopenda awe kwako. Wewe unapenda mke wako awe msafi msafi, na wewe pia uwe msafi. Usiende ukacheze boli huko mpira alafu ukaja na majasho yako walala hivyo hivyo kitandani, hapana. Kama unavyopenda yeye awe msafi, na wewe uwe msafi. Kama unavyopenda wewe kusifiwa, na wewe msifu. Hakadha, hadhi kaida. Ibn Abbas radiyallahu anhuma saha annahu qala inni uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li al mar'a, mimi napenda nimpambie mwanamke kama mimi ninavyopenda yeye anipambie. Wewe unapenda mke akupambie, na wewe jipambe. Ndio husnul muashara inazidisha mapenzi, sifa zinazidisha mapenzi, maneno mazuri yanazidisha mapenzi. Tayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlah. Maneno mazuri, waambieni maneno mazuri, wafanyeni vitendo vizuri kama wewe unavyopenda kwao, na wao pia wanapenda kwako. Kuwasifu, kusifu chakula. Unaposema chakula chako kibaya, una maana gani? Unamwambia mke wako, mbona chakula chako kibaya? Kweli atakupenda mke huyo? Mbona nguo yako mbaya hivi? Mbona uko kama nguchiro hivi? Poda hiyo kama nguchiro? Aina husnul muashara. Angalia mmoja akimsifu mpenzi wake, Abul Fadl Muhammad ibn al-Amin anamsifu mpenzi wake. Napenda sana kutoa baiti hii ya huyu Abul Fadl al-Katib al-Adib, anasema: qamat tudhalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudhalliluni wa min ajabi shamsun tudhalliluni min ash-shamsi qamat tudhalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi, inanifunika na jua nafsi ambayo ninaipenda sana kuliko nafsi yangu. Kuna mtu ananifunika na jua, nampenda sana kuliko nafsi yangu. Amesimama katikati ya jua, lile jua lile la kabla kubaila dhuhur, lile katikati ya mbingu jua linawaka, amesimama na mpenzi wake chini ya jua lile, hahisi jua lile. Yule mpenzi anasema ananifunika na jua. Qama tudhalliluni minashamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qama tudhalliluni wa min ajabi shamsun tudhalliluni minashamsi. Ulamaul balagha wanatolea ushahidi huu katika masala ya almajaz na alhaqiqa, watu wa lugha kina Abul Fadhli hao wenyewe. Hivi ndio inavyotakiwa mpenzi amsifu mpenzi wake. Jua kali, amesimama na mpenzi wake, eti mpenzi anamfunika na lile jua, wala hana mwamvuli huyo mpenzi wala hana nini, lakini ile kusimama naye tayari anamfunika na jua, hasikii jua wala haoni jua. Hakadha almahabba, mtu anatakiwa amsifu mke wake kila alivyo, kila alivyo amsifu. Naam, hii inazidisha mapenzi, lakini mambo ya mabezo, mambo ya kumkwaza mke wako, kila anavyovaa sivyo. Mbona uko hivyo? Mbona kama wacheza kirua? Tayib, tutaishia hapa jamaa. Nimeambiwa natosha, kuna shughuli zingine za kuendelea. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kwa haya machache tuliyosema. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala aitie baraka ndoa hii na kijana wetu Ali, amchilie baraka katika maisha yake, aishi vizuri na binti yetu bila changamoto zozote, bila kugombana, waishi vizuri ila mauti yahjihuma. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.